إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله فإنه وصية الأولين والآخرين يقول الحق تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله بعدكم احمد الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمنا ماني نتوم صلى الله عليه وآله وسلم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب شاك كتاب التوحيد akaeka mlango babu alkhawfu min ashirk kaeka mlango kuelezea jambo ambalo hili muhimu sana kwa kila muislamu kulijua akasema babu alkhawfu min ashirk mlango kuzungumzia mtu anatakikaniwa aogope ushirikina shirk ni kitu kibaya ambacho mtu akikifanya basi Allah Subhanahu wa Ta'ala akafariki na dhambi kama lile bila kutubia atakuwa ni mtu mwenye kuketi motoni milele. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema inna Allah hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala hamsamehe mtu yoyote ambaye akafariki na dhambi la ushirikina. Allah Subhanahu wa Ta'ala mtu yoyote ambaye atakayefariki na dhambi la ushirikina basi Allah Subhanahu wa Ta'ala hamsamehe na Allah husamehe madhambi chini ya ushirikina. Ahlus Sunnah wal Jamaa katika aya kama hii wanaweka msingi wao mtu yoyote atakayefanya dhambi chini ya ushirikina yuko tahta mashiati Allah, yuko chini ya matakwa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtu aina yote atakayefariki akawa hakumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sawa kafariki ni msinzi mzinifu au mlaji tembo au akafanya mambo yote ya makosa lakini si madhambi ya ushirikina, basi huyu katika matakwa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kitaka atamuadhibu na vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala kitaka atamsamehe, na hata kama Allah Subhanahu wa Ta'ala atamuadhibu hata keti motoni milele. Na hapa tunawakosoa makundi mawili ambayo yaliyopinda. Kundi la kwanza ni al-Khawarij na kundi la pili al-Mu'tazila. Al-Khawarij kilabu nar, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mbwa wa motoni. Makhawariji wao wanamkufurisha muislamu kwa dhambi lolote, sawa akifanya ushirikina akifanya usinzi, akifanya jambo lolote dhambi kubwa, makawari wanamshirikisha, wanakufurisha, na wanasema mtu kama huyu hasamehewi na vile vile hana toba na hata kitimotoni milele. Wali mu'tazila, mu'tazila na wao wakasema kuwa mwenye kufanya madhambi makubwa hapa duniani si muislamu wala si kafiri. Wa huwa baina manzilatein, yeye yuko katika daraja mbili, yani si muislamu wala si kafiri, lakini akifariki hali ya kuwa yeye amefanya dhambi ile kubwa, mukhalladun finnar, wakasema kuwa ataketi motoni milele. Wakaafikiana na makhawari katika itikadi kama hii. Sa itikadi ahli sunnati wal jamaa, mtu yote ambaye atakayefanya dhambi chini ya ushirikina basi yuko katika matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akitaka atamwadhibu, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akitaka atamsamehe, na hata kama Allah subhanahu wa ta'ala atamwadhibu hata keti motoni milele. Hii ni aya ya kwanza, yaonesha wazi kuwa ubaya wa ushirikina. Sasa muislamu yeyote ambaye atakayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi ajue wazi kifariki na ushirikina kama hule, ataketi motoni milele, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa si mwenye kumsamehe. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na hii khitab si kwa mtume peke yake bali kwa umma wake pia inaingia, mimbabi au la. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik, na hakika e Muhammad tumekupatia wewe wahi na wale waliokuwa kabla yako wewe katika mitume, la in ashrakta, lau Muhammad utafanya ushirikina, la yahbatanna amaluk, basi matendo yako yote yataanguka yataporomoka, wala takunanna min alkhasirin, na utakuwa ni katika watu waliopata hasara. Aambiwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, masikitiko makubwa, waislamu leo wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala leila wa nahara, usiku na mchana. Wengine wanasingizia kuwa ni tawassul, wengine wanasingizia kuwa ni shafa'a, na yote haya ni mambo ya ushirikina. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya kama hii amwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, na mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa yuko mbali na ushirikina. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja orodha ya mitume katika suratu al-An'am, kataja mitume wengi sana, mwisho wake Allah subhanahu wa ta'ala akasema, walau ashraku, na lao hawa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala watamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, lahabita anhum ma kanu ya'malun, Allah subhanahu wa ta'ala ataziharibu matendo yao waliokuwa kiyafanya. Hizi ni aya ambazo tufaidisha kwetu sisi, tunatakikaniwa tuwe mbali na jambo hili, jambo la ushirikina. Maulama wanasema shirk sarfu al-ibada li ghairi Allah, ushirikina ni kuchukua ibada ukampelekea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukachukua ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala ukampelekea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ibada kama alivyoelezea maulama akasema, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah, ni jina ambalo lenye kusanya kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anakipenda, wayarudha, na Allah subhanahu wa ta'ala anakiridhia, min al-aqwali, kutokana na maneno, wal-af'ali, na vitendo, al-dhahira wal-batina, vitendo vilio wazi na vitendo ambavyo vilijificha. Sasa ukachukua ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, sawa ni kufunga au kuchinja, ukampelekea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa umemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile baadhi ya maulama wakasema shirk ni taswiyatillah, ni kumfanyia sawa, an yusawi ghaira Allah, ni kumfanya sawa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, billahi fi shay'in min khasa'isillah, ni kuchukua mambo ya Allah au kumfanya sawa asiyekuwa Allah na Allah katika mambo yake khaswa, sawa katika uluhiyya, katika uungu wake, au rububiyya, au katika ulezi wake Allah subhanahu wa ta'ala, au asma'ihi wa sifatihi, au katika majina yake na sifa zake. Na hapa kama anavyoelezea maulama wakastadili na aya Allah subhanahu wa ta'ala alipoelezea watu wa shirikina watakapokuwa ni wenye kuadhibiwa, watasema tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Tallahi, tunaapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sisi tulikuwa katika upotevu ulio wazi pindi tulipowafanya sawa asiyekuwa Allah na Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu musta'an. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد كونا حتاري يوشركين نجام أمبالو بايا زيد الله سبحانه وتعالى سيما ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه نيولي أمبالي atakayechukia mila ya Nabii Allah Ibrahim isipokuwa nafsi yake atakuwa ameitia katika upumbavu. Hakuna mpumbavu mkubwa kama mshirikina. Na tukizungumza hivi, kuna baadhi ya watu wasema tutukana, hatutukana. Hivi ndio ilivyokuja mtu, mtu safi ni mtu mpumbavu. Sasa hakuna safi, hakuna mpumbavu mkubwa kama mshirikina. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala akaikawazi kwa Nabii Allah Ibrahim tunatakikaniwa sisi tumfuate. Lakini Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wasalam, licha kuwa tumeambiwa tumfuate yeye, lakini yeye alikuwa kiogopa ushirikina. Nabii Allah Ibrahim alikuwa kiogopa ushirikina, na ndiye yule ambaye aliyevunja masanamu. Na katika dua zetu ambazo tunazisoma asubuhi, tunamtaja Nabii Allah Ibrahim, asbahna ala millati Ibrahim walam yakun min al-mushrikin. Na Ibrahim hakuwa katika washirikina. Pamoja na hivyo, Nabii Allah Ibrahim alikuwa kiogopa ushirikina. Allah subhanahu wa ta'ala mwelezea Ibrahim aliposema wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam, ee mola wangu niweke mbali mimi na watoto wangu kutoabudu masanamu. Innahunna adhlalna kathiran min an-nas, hakika masanamu yamepoteza watu wengi sana. Mmoja katika salaf Ibrahimu Taimi rahimahullahu ta'ala qala wa man ya'man ba'da Ibrahim alayhi salam, nani ambaye atakayekuwa na imani, atakayekuwa anajiamini nafsi yake baada Ibrahim, ikiwa Ibrahim alayhi salatu wasalam alikuwa kiogopa ushirikina. Je, leo sisi kaona baadhi ya Waislamu wanasema utrukun nas, waacheni watu, waacheni watu waabudu wanavyotaka. Yule anataka kuabudu nyoka abudu, anayekuwa kuabudu mwezi abudu, anataka kuabudu mti abudu, anataka kuabudu shetani abudu. Waacheni watu, wakasingizia maneno yasiyokuwa sawa, wakasema watu wana uhuru, uhuru wa kuabudu. Haya maneno si maneno ya sawa, haya maneno ni maneno ushirikina, bali wanatakana watu waabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, wala hawakuumba binadamu na majini isipokuwa wameumbwa kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu yaqul illa liwahiduni, isipokuwa wapekeshe Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada ya Allah anatakani wapelekewe Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi zake nyingi akaelezea wazi kusema inna ruqa wattamaima watti wala shirkun, hakika zunguo la ushirikina. Na vile vile hirizi, kamaona muislamu kajifunga hirizi katika kiuno chake, au kajifunga hirizi katika mikono yake, au akawa na hirizi akaiweka katika biashara zake ili iwavutie wateja, au kawafunga watoto wake hirizi ili asipate kijicho, huu ni ushirikina. Maulamaa rahimahullahu ta'ala wanasema ikiwa yule mwenye ambaye atakayejifunga irizi kama ile akawa atakuwa anasema irizi kama hii ndiyo sababu ya kunenolea mimi madhara, ndiyo sababu ya watoto wangu kutopata kijicho, kutopata hasad, hii itakuwa ni shirkun asghar, itakuwa ni ushirikina mdogo. na vile vile ushirikina mdogo ni katika madhambi makubwa. Au akisema kujifunga irizi, nafsi ya irizi ndio yaniokoa mimi, bila irizi mimi siwezi kuishi, basi hii itakuwa ni ushirikina mkubwa ambao utamtoa mtu katika Uislamu. Ni wangapi katika Uislamu wako katika mtindo kama huu? Wengi sana. Na kuna wengine ambao wanajijua na kuna wengine ambao hawajijui. Na tukiangalia picha halisi vile ilivyo ya watu, angalia waganga wengi sana hapa mambo wa pwani ni Waislamu. Huwezi kupata mganga isipokuwa utampata ni Muislamu. Sasa hili ni jambo la hatari. Ukaona Muislamu anaingia msikitini, anaswali swala tano, lakini wakati huo huo anamshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akiwa na shida anamuelekea mathalan kama wale Rafidha ambao si Waislamu, wakaanza kusema ya Hussein al-Madad, na Waislamu masufi wakasema Abdul Qadir al-Jilani, na wengineo katika watu kawaona wanaanza kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni Waislamu wangapi ambao kila Jumatano wanasoma burda, ambao burda ya Busiri ina ushirikina, ambayo Busiri mwenyewe amefanya ushirikina mkubwa sana, mpaka maulama ukisoma katika vitabu vya tauhid katika mlango babu istighatha li ghairillah, kutaka kuokolewa wakati wa shida kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakaeka mashairi ya burda ambayo Waislamu wanayaimba na kuyasoma kila Jumanne au Jumatano, na kunywa maziwa na wengine kula mpaka sambusa. Sasa ushirikina ni kitu kibaya. Ushirikina ukiingia katika tendo la mwanadamu, basi lishamharibikia. Sasa Allah ndugu zangu Waislamu, tunatakikaniwa kila siku tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atuweke mbali na dhambi la ushirikina, kwa sababu dhambi la ushirikina mtu akifariki nalo Allah Subhanahu wa Ta'ala hamsamehe, hata akaja nani Allah Subhanahu wa Ta'ala itakuwa si mwenye kumsamehe. Kwa kumalizia, Allah Subhanahu wa Ta'ala asema innahu man yushrik billah, hakika yule ambaye atakayemshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala faqad harrama Allah alayhi aljanna, Allah amemharamishia mtu kama huyu kuingia peponi. Mushriki yoyote akimshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala na akafariki na dhambi la ushirikina, basi huyu haingii peponi, la yadkhul janna, haingii peponi. Na hii atakuwa ni mwenye kuzuiliwa man'an batta mutlaqa, atakuwa ni mwenye kuzuiliwa, haingii peponi kabisa. Wa ma'wahu an-nar, ay maskanuhu, na sehemu atakayoshukia ni sehemu ya motoni. Wa mali adh-dhalimin min al-ansar, na madhalim hawatanusuriwa na moto wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna yeyote ambaye aweza akaenda kaomba msaada ili wasiadhibiwe, wataadhibiwa milele. Sasa hili ni jambo ambalo linatakikaniwa kwa kila Muislamu awe ni mwenye kuzingatia na ajue hatari ya ushirikina. Namwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula atujalie katika watu ambao ni wenye kuongoka, na atujalie katika watu ambao ni wenye kufuata haki na kuwa mbali na mambo ya batil. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.